چند لمبو فتور خوب کنے دے مائی دو چند لمبو فتور خوب کنے دے ملگرو ما ملگرو ما ملگرو ما ور کچھ دفلی ور تو کنے دے مائی دو چند لمبو فتور خوب کنے دے مائی دو سند لمبو پچور سوکڑے دے مور کړه کی شوم تو کړه دې فطرت د ګل د جون پور کړه کی شوم تو کړه دې ملګرو ما لمبو پسور خوکڑے دے مائی تو حسن لمبو پسور خوکڑے دے